Imetimia saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 12 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya jioni ya leo tunayoanza kwa muhtasari wake. Visa vya maambukizi ya corona vya panda ndani ya wiki 4 nchini Burundi, Wizara ya Afya imeripoti. Na serikali ya Burundi yataka mashirika yake kupiga hesabu ya madeni yanayodai, ni baada ya mashirika hayo kutangaza kuwa yanadumazwa na mabilioni ya madeni yanayodai serikali ya Burundi. Na muda ukituruhusu, katika habari za kimataifa tutatazama huko Tanzania, ambapo Rais Samia amesema kuwa watamweka madarakani rais mwanamke mwaka 2025. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, moto wazuka katika jumba la posta na kuteketeza vitu kadhaa. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Erika Dogo. Hapa studio mimi ni Romuald Niwaivuze. Isanganiro. Habari kamili. Visa vya maambukizi ya virusi vya corona vimezidi kupanda ndani ya wiki 4 zilizopita. Hayo yanachomoza katika ripoti ya Wizara ya Afya iliyotolewa tarehe 11 Septemba. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa visa zaidi ya 4000 vimethibitishwa ndani ya kipindi hicho. Hayo yanajiri wakati awali watu zaidi kidogo ya 3700 ndio walikuwa wakikutwa na virusi hivyo kwa kipindi kama hicho. Aidha, ripoti hiyo inaeleza kuwa miongoni mwa hao waliogundulika kuwa na maambukizi ya corona, 374 walitibiwa na kupona kufikia tarehe 10 Disemba. Mengi katika ripoti hiyo na Jamali Vya Ninginda Kumara. Ripoti hiyo iliyotolewa rasmi na Wizara ya Afya mnamo tarehe 11 mwezi huu Septemba inaeleza kwamba idadi ya raia wenye asili ya Burundi wanaoathirika na mlipuko wa virusi vya corona iliongezeka nchini Burundi tangu wiki 4 zilizopita, ambapo watu wanaofikia idadi ya 4475 waliathirika na virusi vya corona, wakati ambapo kabla ya tarehe 21 Julai watu 3776 ndio walikuwa wakiambukizwa virusi vya corona. Ripoti hiyo inaeleza kwamba wiki 4 zilizopita idadi ya watu wanaopewa vipimo vya COVID-19 iliongezeka nchini Burundi. Miongoni mwa wanaojipimisha, watu 158 ndio wanaopatikana wakiwa na virusi vya corona, wakati ambapo hapo awali watu 20 ndio walikuwa kiafrika na virusi vya corona kila siku. Ripoti hiyo ya Wizara ya Afya inaeleza kwamba watu wanaokumbwa na virusi vya corona kuliko wengine ni wenye umri kati ya miaka 35 na 44. Kufikia tarehe 10 mwezi huu Septemba, miongoni mwa watu 4473 waliopatikana na virusi vya corona, 374 walipewa dawa za COVID-19 na wakapona. Kwa ujumla, watu 1410 ndio wameshapona virusi vya COVID-19 nchini Burundi. Kwa watu 15048 walishakumbwa na virusi vya COVID-19 nchini Burundi. Ripoti hiyo ya Wizara ya Afya inaeleza kwamba wiki 4 zilizopita hakuna raia mwenye asili ya Burundi aliyefariki dunia kutokana na virusi vya corona. Takwimu zinazotolewa na Wizara ya Afya nchini Burundi zaeleza kwamba tangu mlipuko wa virusi vya corona uliporipotiwa nchini Burundi, hakika watu 12 ndio wameshaaga dunia kutokana na mlipuko wa virusi vya corona. Shukrani Jamali Vya Ninginda Kumara. Mashirika ya serikali ama yale serikali iliyo na mtaji kwake yanatakiwa kukusanya hesabu za madeni yanayodai serikali ili kulipwa. Waziri Mkuu wa Burundi ameomba hayo Jumane hii katika mkutano na wakilishi wa mashirika hayo. Arengio Mebunyo ni anatolea onyo kali wanaofuja mali za mashirika hayo. Moize Misago anakuja na taarifa ifuatayo. Wakurugenzi hao wa mashirika ya kiserikali na yale ambayo ndani yake serikali ina mtaji wanaituhumu serikali kuwa na madeni mengi ya mashirika hayo. Kwa niaba ya wakurugenzi hao, Charles Ndagijimana anaeleza kwamba madeni hayo ni chanzo cha ukosefu wa faida za mashirika hayo katika hazina ya serikali. Kwa mujibu wake, serikali inastahili kubadili mwenendo. Mkurugenzi huyo anasema kuwa wanadai serikali mabilioni ya sarafu za Burundi. Charles Ndagijimana anabaini kuwa kitita hicho cha pesa ni changamoto kubwa kwa mashirika hayo na kukwamisha maendeleo yao. Madeni hayo ambayo serikali inadaiwa, Waziri Mkuu Alain Guillaume Bunyoni anawataka wakurugenzi wa mashirika hayo ya kiserikali pamoja na yale ambayo ndani yake serikali inamtaji kujumlisha madeni ambayo wanaidai serikali ili walipwe. Waziri Mkuu anaona kwamba pesa hizo ambazo serikali inadaiwa na mashirika hayo zinaweza kutumiwa katika matumizi ya mashirika hayo. Waziri Mkuu Alain Guillaume Bunyoni anatahadharisha wakurugenzi ambao wanapora mali ya mashirika. Isanganiro. Na taarifa hii inaendelea kujia kutoka hapa jijini Bujumbura zilizopo studio zetu. Shule za bweni mkoani Bubanza zinakabiliwa na changamoto ya uhaba wa magodoro na vitanda. Taarifa hizi zinathibitishwa na uongozi wa idara ya elimu mkoani humo. Hapa unafahamisha kuwa shule ya upili ya Bubanza ina magodoro 6 kwa wanafunzi zaidi ya 200. Kwenye shule ya ufundi ya Bubanza maarufu ETB, mwalimu mkuu wake anaeleza kuwa wana magodoro 21 kwa wanafunzi zaidi ya 1000. Hayo yakijiri wakati kwenye shule ya kilimo ya Gihanga Itabu Gihanga wakiwa na magodoro 80 kwa wanafunzi 400. Hali hiyo hupelekea viongozi wa shule kulazimisha wanafunzi kuleta magodoro hasa wanaokariri darasa ama wanaoomba nafasi za shule. Wanafunzi wanaomba serikali kupatia shule hizo vitanda na magodoro wapate kusomea katika mazingira bora. Watu kutoka jamii ya Watwa wanaweza kusoma na kuhitimu masomo na hata kuchangia katika maendeleo ya taifa kupitia maarifa waliyopata shuleni. Mfano halisi ni mwalimu wa shule ya msingi ya Sanzwe tarafani Muyinga na mkoa wa Muyinga anayefundisha yapata miaka 7. Marte Sebu Jisho anaeleza kuwa alipitia katika changamoto kadhaa kukiwemo kusafiri umbali mrefu ili kufikia kwenye shule alikosomea. Ushauri wa wazazi wake ndio ulimtia nguvu kama inavyothibitishwa na Mari Jose Kamana, mama mzazi wake. Umendwayo na maelezo zaidi. Sebu Jisho Martin, mwanaume mwenye umri wa miaka 37, aliyesomea lugha sekondari na kushiriki mafunzo ya ziada ili kukamilika katika fani ya ualimu inayomtunza kuna takriban miaka 7, anaeleza kufanikisha yote hayo kutokana na juhudi binafsi alizojitengenezea mwenyewe. Miongoni mwa changamoto zinazowakumba watoto wa kabila ya Watwa ili kutopenda kusoma, aeleza bwana Sebu Jisho kuwa umaskini. Kwa umbali wa kilomita 13 sawa na saa 2 akitembea kwa mguu hakusita kujifariji, huku kielelezo kikimuia wanafunzi wengine waliokuwa wakisoma mbele yake. Ili kufaulu kuhitimu masomo, alihamasishwa na wazazi ambao mama yake anajuza kutumia uwezo wake wote ili kumfanya mwanawe apende shule. Wote kwa ujumla wanasema kusaidia watoto wenye kabila ya Watwa kihamasa kwa ukumbusho wa shule kuwa msingi na kiini cha maisha. Habari za kimataifa. Naam, katika habari za kimataifa, moto ambao chanzo chake bado kujulikana umeteketeza jumba la posta mjini Bukavu, jimboni Kivu ya kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo usiku wa kuamkia Jumatano hii. Vituo vinne vya redio vimekumbwa na moto huo, huku vingine viwili kuponea chupu chupu. Mengi zaidi na mwenzetu Jeremy Kuhima kutoka Uvila nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yasemekana ilikuwa mida ya saa 7 za usiku, kama vile duru kutoka maeneo hayo zinakwenda kujulisha. Moto ambao umetokea eneo lisilojulikana umeunguza vyombo vya matumikio vya RTNC ambayo ni stesheni ya serikali jimboni, imeunguza vile vile Canal Fitir, RTVGL na MRTNF, huku vyombo vya Iriba FM na RTR vikiponea chupu chupu na kuondolewa. Nyumba hiyo sio tu kwamba inakuwa ikizibiti radio hizo ambazo tumezitaja, lakini vile vile ni nyumba ya posta ambayo inaendeshea shughuli za mabarua, vyote vimeharibika. Kunapatikana vile vile kituo cha kutoa pasipoti kwa raia ambacho vyombo vyake vimeharibika. Inasemekana kuna wizara jimboni karibuni 2-3 hivi ambazo zinapatikana ndani ya nyumba hiyo, huku kipatikana ofisi zingine yapata 100 hivi zenye kufanya kufanyia kazi yake mle ndani kama vile wapangaji. Na kutokana na ukubwa wa nyumba, hakuna gari la kizima moto ambalo limepata kuweza kuzimisha moto huo, kwanza ikijulikana kwamba mji wa Bukavu hauna zaidi ya vizima moto viwili. Mwaka wa 2007 tena, nyumba hiyo imewaka moto kisha tu kidogo kuwa imekarabatiwa kwa msaada wa pesa kutoka ugenini. Matokeo ya usiku wa kuamkia leo bado kujulikana, lakini kutokana na ukubwa wa jinsi hali ilivyoonekana, inawezekana ni miliardi nyingi ya pesa ndiyo imeharibika, kwani magari kadhaa zimeungua moto humo ndani. Nikiripotia Radio Isanganiro kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapa Uvira, mimi ni Jeremy Kuhima. Naam, kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tufike Tanzania, ambapo rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan amesema wanawake watamweka madarakani rais mwanamke mwaka 2025. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amekabidhiwa tuzo tatu za heshima kutoka makundi mbalimbali ya wanawake nchini humo kwa kutambua mchango wake katika utetezi kwa wanawake katika maadhimisho ya siku ya demokrasia yaliyofanyika jijini Dar es Salaam Jumatano hii. Tumsikilize. Leo hapa mempa tunzo raisi wenu, raisi mwanamke, kwa bashasha na furaha kubwa. Lakini nataka niwaambie, wanawake bado hatujaweka raisi mwanamke. Raisi mwanamke huyu amekaa kwa sababu ya kudra ya Mungu na matakwa ya katiba. Tulicho kichangia sisi ni ile kusukuma mpaka mwanamke akawa makamu wa rais. Ule ndio mchango mkubwa tumeufanya wanawake. Lakini kufika hapa, kama isingekuwa kudra ya Mungu, ingekuwa ngumu sana. Tungefikia hapo kila mwaka tunakwenda hapo ni hapo ni hapo. Sasa ndugu zangu, rais mwanamke tutamweka mwaka 2025. Ndugu zangu, mwaka 2025 tukifanya vitu vyetu vizuri, tukishikamana, tukimweka rais wetu, tutakutana hapa kwa furaha kubwa sana. Wameanza kutuchokoza kuandika kwenye vigazeti Samia hata simama. Nani kawaambia? Fadhila za Mungu zikija mikononi kwako usiziachie. Hizi ni fadhila za Mungu ndugu zangu. Wanawake wamefanya kazi kubwa kuleta uhuru wa nchi hizi. Leo Mungu ametupa baraka mikononi. Tukiachia Mungu atatulani. Naam, kwa sauti hiyo ya rais wa Tanzania, taarifa ya jioni leo haina cha ziada. Usikose kuendelea kusikiza vipindi vingine vya Radio Isanganiro vinavyokujia mubashara. Hapa studio ulikuwa na mimi Romade Niwaivuze.